Frontiers to nowy studyjny album duńskiej grupy The Foreign Resort. Do muzyki Duńczyków powrócimy w maju. Pełnia małpa polskieradio.pl. Państwo mnie poprawiają, między innymi pan Bartosz. Otóż tym razem Laibach ominął stolicę, był w Poznaniu i Gdańsku i podobno było cudownie i niesamowicie w Gdańsku. Pełnia małpa polskieradio.pl. Oczekujemy na Państwa maile, nie tylko w sprawie grupy Laibach. Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych www.tsk3info, jak również facebookowej. Na Facebooku w tej chwili spory ruch. Państwo się meldują, melduje się m.in. Sanok, Wisła, melduje się Wielka Brytania, nad którą niebawem przelecimy. Są również nowi słuchacze. Pani Aniu, cieszymy się, że w końcu pani na pokład statku TSK dotarła i mamy nadzieję, że już teraz co miesiąc będziemy się spotykać. Przed prezentacją kolejnej muzycznej nowości konieczne będzie pewne muzyczne oczywiście wprowadzenie. You. kompozycja Heaven. Nagranie to pochodzi z roku 1994. To był naprawdę bardzo dobry rok dla muzyki niezależnej. Zespół Soul in Isolation, niemiecka grupa grająca darkwave, nazwali się na cześć nagrania o tym, że tytule grupy Chameleons. W roku 1993 wydali album On Stranger Tides, a rok później epkę Black Days in Heaven. Nie tak dawno, parę lat temu, miałem z nimi styczność i wyglądało na to, że się reaktywują, ale zespół rozpadł się, natomiast wokalista projektu Soul in Isolation, Dave Skrack, powraca z nowym solowym materiałem pod szyldem A Pale Moon. Ukazała się płyta zatytułowana Dark Waters, którą otwiera nagranie Baikał. I ignore the hardship. No wygląda na to, że nie tylko panna Anna potrafi znaleźć piękne kolaże związane z księżycem w pełni, ale również artysta Pale Moon. Jeżeli będą państwo mieli w zasięgu jakieś strony internetowe, to bardzo proszę rzucić okiem na okładkę tego krążka. Dark Waters, artysta Pale Moon, jak najbardziej pasujący do naszych księżycowych lotów. 12 kompozycji składa się na nowy solowy album Dave'a Scragga, który ukrywa się pod nazwą Pale Moon. Brakuje trochę gitar na tej płycie, ale nic dziwnego, ponieważ druga część tego duetu to był właśnie gitarzysta. Dave chyba w trochę gorszej wokalnie formie niż w latach 90., ale wśród tych kompozycji, które wypełniają krążek Dark Waters, jest sporo nagrań, gdzie widać, słychać bardzo duży ogrom pracy włożonej w przygotowanie tego materiału. Kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy dla państwa dziś wieczorem, kolejne nagranie nosi tytuł Mistaken. trzeciej stronie księżyca pomału przenosimy się na obszar Coverlandu. Lejtynant Kije to ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Siergieja Prokofiewa w roku 1934 do radzieckiego filmu o tym samym tytule, wyreżyserowanego przez Aleksandra Feinstimera, opartego na noweli Juriego Tinejowa. Motyw muzyczny z Lejtynant Kijew, romans wykorzystywany był, a także trojka wykorzystywany był bardzo często przez różnych artystów. Między innymi włoska grupa All Might Fate Loss wydała ostatnio mini album zawierający 6 nagrań, które są hołdem dla muzyki amerykańskiej grupy Black Tape for Blue Girl. Redefine My Pure Fate. Tak zatytułowane jest to wydawnictwo i na tej płycie znalazła się między innymi kompozycja Russia. W Europie i Ameryce narasta uczucie histerii. W odpowiedzi na wszystkie groźby zawarte w retorycznych mowach Sowietów pan Chruszczow powiedział: pogrzebiemy was. Nie podpisuję się pod tym punktem widzenia. Byłoby głupstwem zrobienie takiej rzeczy, jeśli Rosjanie również kochają swe dzieci. Jak mogę uchronić mego małego synka przed śmiertelną zabawką Oppenheimera? Nie ma monopolu na zdrowy rozsądek po żadnej stronie żelaznej kurtyny. Łączy nas ta sama biologia. Niezależnie od ideologii, wierzcie mi, gdy wam mówię, mam nadzieję, że Rosjanie również kochają swe dzieci. Nie było w historii takiego precedensu, który dałby prezydentowi tekst do przemowy. Nie ma czegoś takiego jak wojna, którą można wygrać. To kłamstwo, w które już więcej nie wierzymy. Pan Reagan mówi, ochronimy was. Nie podpisuje się pod tym punktem widzenia. Wierzcie mi, gdy wam mówię, mam nadzieję, że Rosjanie również kochają swe dzieci. Łączy nas ta sama biologia, niezależnie od ideologii. Co może nas ocalić, mnie i ciebie, to jeśli Rosjanie również kochają swe dzieci. Wraca do nas pieśń księżycowa, grupa Syntax w kompozycji Message. Po trzeciej stronie księżyca powracamy do muzycznych nowości. Nowy album grupy The New Division z Los Angeles nosi tytuł Together We Shine, kompozycja Smile. nowy Klanow Zajmok, za wcześniej The New Division z nowej płyty Together We Shine, kompozycja Smile. No niestety w przypadku Johna Kunkela i The New Division to nie jest nam do śmiechu. Warto przypomnieć fakt, że w 2012 roku pieśnią księżycową była kompozycja Opium. Pieśnią księżycową roku. Roku 2012, tak. Wygrała między innymi z nagraniem pod tymże samym tytułem w wykonaniu Dead Can Dance, także konkurencja była wielka. No i wtedy wiązaliśmy wielkie nadzieje z projektem The New Division, a nowa płyta wykazuje jakby lekki skręt z trasy wyznaczanej przez statek TSK. Miejmy nadzieję, że John powróci na dobre kursy, tak jak powraca Rony. Tak, grupa Clan of Zymox powróciła z nowym materiałem. Nowa płyta nosi tytuł Matters of Mind, Body and Soul. 5 kwietnia wystąpili z koncertem w Szczecinie. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat tego występu. Pełnia@polskieradio.pl to adres mailowy, pod którym czekamy na Państwa komentarze dotyczące audycji, a także wydarzeń około audycyjnych, między innymi takich jak koncert Zajmoksów w Szczecinie. Do płyty Ronego i kolegów Matters of Mind, Body and Soul już chyba nie będziemy powracać w tym roku. Winni jesteśmy Państwu jeszcze jedno nagranie zamykające ten krążek, Chinese Whispers. Thank you. Azam Ali to irańsko-amerykańska wokalistka. Wydała 7 płyt z grupami Vas oraz Nias, a także 4 krążki solowe. Urodzona w Teheranie, dzieciństwo spędziła w Indiach, ale już w roku 1985 przeniosła się wraz z matką do Los Angeles. Lamentation of Swans to jej kolejna płyta, wydana tym razem wraz z mężem Logaramin Torkian. Wysłuchaliśmy kompozycji Towards Silence. Przed nami jeszcze jedno nagranie, Reverence.